ستراتیجی لیبردن کاتی و هاتوا کلیبورینو و زینا خوی من دابین کراو بید ستراتیجی لیبردن یکم بیر کرنوالا کسو ازمون دوام آرامی و همنی تواو سیم خیال کرنو گرانو برا بردو چوارم نزاو لیبردنی تواواتی کاتی اوش هاتوا کلی یک دیب بورینو و زینا خوی من دابین کراو بید لیبردن پرسی چی ادگار جوان و سرنز را چشه بلان پیویست لسر مروف بر رگای چی درست و راست فیری ببه باشترین اوتا لوتا کانی خوای پروردگاره دمیوی لیدوانکم در باره لیبردن باوتی چی خدای پروردگار کتایی پیبینم که در فرمی خدا لهمو گناه کنده بوره خدا بخشنده و ببزاییه بالیر دا حلوسته لسر وشه همو بکین که خدا لهموش تک ده بوره و چندین جارو کراتی زور نکتن ها جارگ لمروف خوش ده بی وطه پیغمبر درودی خواهی لسر بی لنیو فرمودیه چی قدسی ده که ده فرمی ای بند کانم ایوه شو روش گناه ده کنو منیج لهمو گناه کن ده بورم جا ایوه داوی بخشینم باب کن تا منیج داوی بخشین تام باب کن هندگ وطه وکو اموته گرتو بزید بکم دست ده نهاته و کنی بو گر بزید به هجار ده نهاته و که کروزایه و کواته چونت که بزایی لخدا دکی پروردگار بزایی برانبر کسیگ درده بره که ببزایی بی ارچی کرده ای ببوره بلکو خداش لطو ببوره پخته باز در باره لیبردن او بزانه هرچتی چی ناسرشتی که بسر تو داده لراستی ده هکارکی بو او ده گره توا که لیبردن لای تو بدابی نکراوی ماو توا پیویسته لسرد او کارب کی که پیویسته لسرد بی کی لبر او گناه مکو امو او جارسو تو رمکو پاشان بچی دنویش و نزاب کی و داوال خداب کی لگناه کانت خوش بی بلکو پیویسته لسرد للاینی نوخویی و خود بکی تا کسی چی بگرد و دواتر داوالی بردن لخدای پروردگار بکی ایدی بو هویش و خدا بو همو کار کانت چاوی بزایی لسرد دبی اوش بزانه هر شتی چی ناسروشتی که بسر تو دادید لراستی ده هکارکی بو او ده گره توا که لیبردن لایتو به دابین نکراوی ماوتو اوش لیاد بی کپتر لصدا نواتی دولمندانی جیهان نخوشگلی درونین چون که تنها کار به وزه سرزمینی دکن و وزه روحانی و لیبردن یا لبیر چوتو کسی که دناسم خوانی چپخانه که منگانه 25 میلیون دلاری با پیدا دکه بلا مروفی چی بختوار نیو روشک پیوتم من لو پر ریبت بختی داده جیم من لروتینی چی بردوام در جیان بسرده بم چون که او کاری که امرو دیکم سبه اینش دیکم و دوی اینش کردومه ایدی من اوان با ساخ با که امروفه وزه روحانی که زور لوازه لبر اوی وابسته خدا نیه بلکو تنها با کاری که خوی و سرقالو خدای لبیر چوتو و خداش خوی لبیر بردوتو ایتر منیش پیمود پیویست بولای وزه روحانی بگره تو او بو منداله چی گرته خوی و چو بولای حفصرکی پیوت من دت بورم بو یکمین جاریج لدوی 20 ساله ایواره جنبونی چی جوان و سرنز راچیش ده که سرتاپی گرمو گوری و سوزی خیزانی بو لگل منداله کانی ده دانشت ایدی پیتا پیتا هستی به جوانی چی نو خویی کردو دنیای به شیوه چی جیاواز ده شیوه پیشوی بینیم اوی بو درکود کلی بردونو وزه روحانی بناغی همو پرسو بابت کانی جیانه هرچی سامانو کو کردنوی پارشا لوزه سرزمینی و حل دقلین که کس برو خوار دبن بلا موزه روحانی خواهنکی برو سر و دبن لبرو پیویسته لسرد لنیوان هر دوزه که ده هاوسنگ بید تاوکو خدای خود لبیر نچه تو در حق با پرستنی او در حق با کسانی تر کم ترخم نبی یا خود جیانی پیشه خود فراموش نکه لیره ده باسی به سرحاتی پیویکتن بوده کم که هاد بو اوی کارم لگلداب که و همیوان پیان وتم میکه هاو بشو شری چی خود لبازرگانی ده چون که قول برو تلک بازه بلا من با کسی چی ریکو پیک و خواهنی وزه چی روحانی بیشمارم دبینی که سبارت با دسپلین کردنی پیوندیکانی ایشو کارکی کم دستو بیتوانه بو هر بویا لبرخو موتم دیاری چی خدایه با من که یرمتی بدم دوازار لبری 150,000 دلار ده دستی بریم ایدی یه چک لهاورکانم لی پرسی موتی اگر زارش دی بگره تو کارت چی تر کاری لگل دکی منیش بوتم بله لبر اوی لو که تو کناسیم لی خوش بوم چو که من دزانم او پاری بو او بردوه لبر اوی قرض چی زوره لسری ماو تو بلام زور مخابن او پیاوا همو سرمایه و پارکی خوی دوران چون که یاسای که پیده اوترید یاسای گرانوا کما بز لویا اوی که دینیره تو روانه دکی لهمان چشنو جور دگره تو بولد هروها بسر هاتيك تان بودا جرمو او دا سلميني دلين پياوك لغل كوراكي دا رودا كان شاخيك ايدي كوراكا ديوه بچه تنيو اشكو تيكوا كا لشاخكا داده بي هربوية لباوچي دا پرسيو دلي دا توانم بچم بچمانيو او اشكو توا باوچيشي پي دلي بچو ايتر كوراكا دا سيتا جورو لكاتي بوني دلنيو اشكو تكدا قصدكا ايدي جويل دنجك دبي همان قصاكاني او دليتو هر بویا بانجی باوچی دکاو هم دیسان دنجک دبیسه اویش بانجی باوچی دکاد لبر اوا کورکه دلی های گوجا ایدی جویل دنجک دبی پی دلی های گوجا لم کاتا دا کورکه با پلا دا گره تو بولای باوچی پی دلی کسی که لنیو اشکو دکا دا قسم لگل دکا باوچی لگلی دا سیت جورو بوی دردکوی که او دنگا زایلی دنگا هر بویا با کورکه دلی اوا زایلی دنجی جیانه اوی کتو دی نیرید روانه دکی لهمان چشنو جار دگره تو بولد. ارچی کرده ای؟ وریای اوشتبک دی نیری چون که جاری چی دیو بطینو تاو دگره تو بولد. لبر او اگر خوشویستی بنیری خوشویستید با دگره تو اگر تو رای بنیری تو رای بودی تو.